Hayat bir teselli, acı ızdırap. Ben miyim bilemem, zaman mı harap? Hayat bir teselli, acı ızdırap. Ben miyim bilemem, zaman mı harap? Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş. Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş. Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş. Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş. Dokunmayın halime, bırakın beni. Soluyorum gün be gün, bak yavaş yavaş. Dokunmayın halime, bırakın beni. Soluyorum gün be gün, bak yavaş yavaş. Kasırga mı, bora mı, hayat günleri? Dünya mı bilemem, ben miyim deli? Kasırga mı, bora mı, hayat günleri? Dünya mı bilemem, ben miyim deli? Her gece yalnızım, yok ki bir yoldaş. Çekilmiyor hayatım, kahrı arkadaş. Her gece yalnızım, yok ki bir yoldaş. Çekilmiyor hayatım, kahrı arkadaş. Dokunmayın